sigurimi faturisër kjera, o që të minë që vënë, mësele, hukë me shërja dhe të këtë mësele. Hakika të minë, shikur që ka si jabajnë sëtë, ka gjajnë që jabjetin të lakë. Shkurt një fjallë, mësëm e i baron ki duhet një zgjeruar një bëmë bëjarën. Te'min kimar. A më është kimar? Oke, oke, një kërë. Që shqyët e më ne, kumarit. Kumar, to. Ashtu, si kur që amini i fjallë që e tërë, janë asif. Lëtë. Janë asif. Edhe, markaj që fjallë janë asif, me i bo sifat janë asif kajri. Kja është makaj që. Pse, me i dhanë janë asif, një sharë si kur që thamë me sëparit, por riba edhe por ajri, a, dhe e lajina. Janësibi kimar, janësibi kajri, sikur që me thamë kimar kajri, najser kajri, sikur që me thamë shiurije kajrije, sikur që me thamë shirakije islamije. Që këta janë sene bidate, lakin këta janë bidate ma shërë të bidate që i ka përmaki mëtë. Te'mini është kimar që i beska. Edhe kujtej që nuk është të zërë me marrë vesh gjësi një nësan që ka pak men edhe ka pak sa insab edhe nuk dëmi ma itaat shëjtanit dëmi ma itaat rahmanit është fadaj me marrë vesh që është kimar. Pse? Këta shërikat që i thonë shërikat të eminë. Kur një insan e blenë një otomobil, pa thonë 20.000 edhe shkën e shkruur e nëpë të eminë bëna ki pëslat pira. Hëpë në otomobil, një sahat, një dit, dy dit, shkën e prish e bëhet copa copa. A do një copa copa. Shkën në shërket, ka në 50 dinare, i napin një të ubit, që i bën një gjithë sëri, që ati insan që ka në 50 dinara. E ku këtë marrë këta sa para? A pingjetë të tyne? Ja. E ku të filanit, të filanit, të filanit? Një cilin vjetë, kanë me nabë këta që kanë lehen të mobilë, ata paret më lehen këtër këtër, bahat milion. Edhe bahat dhe njëra, bëna këtë që një insan sikur që kërë që e ba me bitharë së parit, e prishë të pëmëmili, bëhet sopa, sopa që kur bëhet. Në që aty në milionë që janë blenën, dhe e finani dhe finani, i napin hapën e pëmëmili të tri. E këta para i kanë marë për e finani dhe finani. Që kja është ki marë, një nësën, kur letë me qëtër, e fiten shumë, letë me nësën qëtër, që ata që ka fituë, i hargjen, e shkojnë, që kjo është nëjësirë që ka kalzu Zotë i Gjereshan në Koran, që kjo është kumarë. Por që këtë sebeb nuk është gjaiz në ba të emirin, din njësa për trupën insanit, illa që i të emirin që i thonë iqbari, a marrë në është iqbari? Pa qëtë që? A marrë në është të një. A marrë në është të një. A? Po. A? Po që të asjetë të marrë në është të një. Që? A të në mleqetë të marrë në është të një. A? Këtë marrë në është të një. A marrë në është të një. Lakin atë të shkërë qërë nuk a marrë në është të një. A të... Këtë rita. کویتای که دیره که تو امور وش یعنی جوابش کرد مکر جاید اشترام مشه من پاکسا بیان که کتفارت اینا پین کتحلق حد و یا نصیب دیکوش سکول چه اونه تشنی قطعه زید الحمدلله یعنی ایسی ما تومیل کس کمبانیا لیکن یم تو نبی اجباری مقابل کتای که پای نب بیتن پارست شکا کتای بیتن کلیا چه؟ ولی هم تو ایسی کبا هم زوتی جلشانو لیکن مجومی تفت اجباری لفت که مناف جزت دینار و جزت فاس الى آخری شو بس که لیکن حال خصد خاصة نساء كي فوين كويتون كي ماري رشت من الإسلاميات دون مي نساء بداتة كي دار انتش دون مي ايتس ولو ما نساء اورا اشتركت اقول اشتركت تشتو جواب